رحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی ہم مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکا محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ تھوڑی بڑا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کا ہے اور اس کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس لیے اس کو میلاد النبی کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور ویسے تو حصول برکت کے لیے سال ہا سال ہم اہل سنت جماعت کے یہاں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہوتا. خوشی کا موقع ہو تو اس لیے محفل میلاد ذکر رسول کیا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے وہ خوشی پائے، تکمیل تک پہنچے. جیسے شادی، بیاہ، عقیقہ، اور اگر غم کا موقع ہو تب بھی محفل میلاد اور ذکر رسول کی تعلیم ہوتی ہے. اس کا مقصد اپنی میت، اپنے مرحوم کو ایصال ثواب، سامان مغفرت. اور یہ پوری دنیا میں ہر سال ہر روز کہیں نہ کہیں محفل میلاد ضرور ہوتی. بلکہ ہمارا یہ شہر ہی کراچی کو آپ لے لیں، مشکل ہی سے سال میں کوئی دن ایسا ہو کہ جس دن کوئی محفل نہ ہوتی. یہ حضور کے ذکر کی برکت. اس ربیع الاول میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا. اس کو 3 عنوانات پر تقسیم کیا جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک تو ہے حضور علیہ السلام کی تخلیق، اور ایک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور ایک ہے حضور علیہ السلام کی بعثت. حضور تخلیق کب کیے گئے اور ولادت کب ہوئی اور اعلان نبوت جس کو حضور کی بعثت کہتے ہیں وہ اعلان نبوت. اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز تخلیق کی ہے وہ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک وہ نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور معرض وجود میں آیا. چونکہ یہ مہینہ حضور کی فضیلت کا ہے اس لیے اسی سے متعلق چند بنیادی باتیں جو آپ کے ذہن میں رہیں کہ ہمارا عقیدہ اور اس معاملے میں نظریہ کیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے, لوگ کہتے ہیں تو شرک ہو گیا. عقیدہ یہ ہے خدا نہ خواستہ کروڑ ہاں مرتبہ خدا نہ خواستہ کہ اللہ تعالی نے اپنے میں سے نور ایک نکالا اور اس سے حضور کو بنایا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو خالصتاً شرک. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تخلیق دیا. اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی جیسے ذمہ دار علماء اور اکابر اور ہمارے دیگر حضرات کائنات میں زمین و آسمان عرش لوح و قلم جو کچھ بھی ہے چاند و سورج ستارے یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہی سے تخلیق دیے گئے. کائنات کے ہر ذرے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزان گرامی جلوہ نہ, اس لیے کہ یہ سب حضور علیہ السلام کے نور سے تشکیل دیے گئے. ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نور کا حضور حصہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنے فیض سے ایک نور کو پیدا فرمایا. اب میں آپ کو اس کی دنیا کی مثال دوں. آپ دیکھیے کہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو یا چاند چودھری کا, آپ اس کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیں تو ساری سورج کی کرنیں آپ کو شیشے میں نظر آئیں گی, چاند کی تابانی آپ کو شیشے میں نظر آئے گی. شیشے میں جو نور ہے کیا وہ چاند کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے؟ نہیں. کیا سورج کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر اس شیشے کو توڑ دیا جائے تو کیا چاند پر کوئی درار پڑ جائے گی یا سورج پر کوئی درار پڑ جائے گی؟ نہیں ہے. یہ سمجھا رہا ہوں میں. اسی طریقے سے آپ ایک خوردبین والا شیشہ لیجیے موٹا اور ایک طرف یہ کاغذ اور آپ اس سورج کو دکھا کر کے اس کے اس پارٹ پر پہنچ جائیں کہ سورج کے سامنے کاغذ رکھا ہو, جب اس کا عکس بالکل ایک اسپاٹ کی طرح پڑھنے لگ جائے یہ کاغذ جل جائے گا. جب موٹے شیشے کیا اس کاغذ کو سورج نے جلایا یا سورج کے فیض نے جلایا؟ یہ ساری مثالیں میں دے رہا ہوں. حضور اللہ کا نور ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کے نور کا حصہ نہیں ہے, ٹکڑا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے بھی کہتے ہیں کہ نور ہے مگر فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نور سے مراد نور معنویت ہے, حصی نور نہیں. اس کا ترجمہ ہم اردو میں کریں یعنی نور معنویت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا نور ہے, لوگوں کو ہدایت دی, لوگ ایمان لے کر کے آئے, حضور علیہ السلام یہ نور ہے. اور حصی نور کا مطلب یہ ہے کہ جیسی چمک اور دمک آپ دیکھتے ہیں چاند میں سورج میں لائٹ میں وغیرہ وغیرہ, کیا یہ حصی نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حصی نور بھی ہیں؟ تو یاد رکھیے حضور مانوی اعتبار سے بھی نور ہیں اور حصی اعتبار سے بھی نور ہیں. یہ تو سب کے سمجھ میں آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کا نور ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو میں نے پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے پاس ایک کتاب آ گئی، ایک نور آ گیا، وہ کتاب مبین اور ایک واضح کتاب. معلوم ہوا کہ نور الگ ہے، کتاب الگ ہے. اب آئیے، حضور کے سگے چچازات بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، جو سب سے پہلی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، ایک تفسیر جو دور صحابہ میں لکھی گئی وہ تو ضائع ہو گئی، ان کے بعد میں عبی ابن کعب، دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس کو تفسیر میں جو ملکہ حاصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کتنی گہرائی کی بات ہے، یہ بظاہر عقل میں نہیں آئی. فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں وہ فہم، وہ گہرائی، وہ گیرائی عطا فرمائی کہ میرے اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا. اب کیسا علم ہوگا؟ دوسرا قول سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن میں وہ فہم حاصل ہے کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں تو میں 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں. کیا مطلب ہوا؟ کہ صرف بسم اللہ شریف کی تفسیر اگر لکھی جائے، وہ اتنی کتابیں ہوں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں. کہیں نقل مکانی کرنے ہو، 70 اونٹوں پر لاد کر ان کو لے جایا جائے. وہ کیا رموز ہوں گے، وہ کیا کیا مسائل ہوں گے، اس سے اندازہ لگائیے کہ بزرگان دین کو جو گہرائی اور گیرائی حاصل ہے تفسیر، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس بھی. دوسری بات سنگے، یہ نوجوان اور چھوٹے تھے، حماوت حضور کی خدمت میں رہتے، حضور وضو فرماتے تو لوٹا بھر پانی لا کر حاضر کرتے، مسواک مسواک اٹھا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں رکھتے، یہ خدمت حضور کی کیا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک مرتبہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا. اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ انہیں جو دانائی اور بینائی حاصل ہے قرآن کے فہم میں، اس کی وجہ بنیاد. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے خوش ہو کر اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر مونقہ کیا، اور مونقہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی میرا یہ چچازاد بھائی ہے، اسے تو قرآن کا فہم عطا فرما دے. اب انہیں قرآن میں وہ فہم عطا ہوا کہ جو میں نے آپ سے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور کائنات میں، مخلوق میں سب سے پہلی شے جو معرض وجود میں آئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے. اور یہ بتایا ہم نے، حسی نور بھی ہے، مانوی نور بھی، اسے ہم آگے چل کے کریں. اب آئیے ذرا احادیث کی روشنی میں اس پر کچھ اعتراضات. ایک حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو پیدا کیا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. آپ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے نور پاک مصطفیٰ کو پیدا کیا، اور حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو پیدا کیا، اور اسی حدیث کا یہ حصہ ہے کہ عرش پانی پر تھا. تو سب سے پہلے عرش کہاں پیدا؟ سب سے پہلے تو پھر پانی پیدا ہوا کہ جس پہ عرش تھا. مگر بر صغیر کے عظیم محدی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، مگر محدثین کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس میں بعض کمزوریاں ہیں اور یہ ثابت نہیں محدثین کے نزدیک. ایک بات، ایک اور حدیث بیان کیجئے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی شے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا. اور حدیث شریف میں ہے کہ جب رب کریم نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا لکھ دے، قلم نے پوچھا کیا لکھا جائے، فرما ما کانا وما یکون الا عبد، جو ہو گیا وہ لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ لکھ دے، اور ابد تک آخری تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے. اور تھوڑا سا اس میں حصہ ایک الگ حدیث کا یہ بھی ہے کہ قلم نے لکھنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گیا. تو فرمایا جو ہو چکا وہ لکھ دے, جو ہونے والا ہے وہ تو لکھ دے. اس سے پتا لگتا ہے کہ سب سے پہلے معرض وجود میں آنے والا جو ہے وہ قلم ہے. اب لیجئے علماء میں ایک بحث چل نکلی کہ بھئی یہ جو حدیث میں نے بیان کی, اول اما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا, یہ کسی معمولی آدمی نے اسے نہیں لکھا, امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ جن کے ماننے والے کو حملی کہا جاتا ہے, یہ چار ائمہ میں سے ایک امام, امام احمد ابن حنبل, یہ حدیث احمد ابن حنبل کی ہے. جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آن کے قائل نہیں, انہوں نے کیا کیا کہ کبھی بھی اسلام اور ہمارے مدارس, ہمارا دین سازشوں سے کبھی بھی خالی نہیں رہا. ہر دور میں سازشیں ہوتی رہیں اس کی شکل کو بگاڑنے, مگر اللہ نے ایسے رجال, ایسے مرد پیدا کر دیے کہ جب بھی کوئی گھپلا ہوا انہوں نے جناب سب صاف ستھرا کر کے دین کو نکھار کر کے رکھ دیا. مثلا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ نویں اور دسویں کے محدث ہیں, ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حدیثیں گھڑی اور اس کو چھاپ بھی دی. مواری جو حنفی مذہب رکھتے تھے مکہ کے رہنے والے, تمام حدیثوں کو جو حدیث نہ تھی انہیں جمع کر کے ایک بڑی ضخیم کتاب اس پر لکھ ڈالی جس کا نام رکھا موضوعات کبیر, وہ بھی ہماری لائبریری میں موجود ہے. یہ حدیث صحیح نہیں, یہ ثابت نہیں. تو ایسے حکیم اور ایسے علماء ہر دور میں اللہ نے پیدا فرما دیے کہ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے. اب لیجیے امام احمد ابن حنبل کی حدیث کہ اول ما خلق اللہ نوری, اس کے ساتھ سازش یہ ہوئی کہ قدیمی کسی زمانے میں چھپی امام احمد کی مسند احمد, اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا اس حدیث شریف کو کتاب ہی سے نکال دیا. اب تمام علماء نے امام احمد ابن حنبل سے حدیث نقل کی, حضرت جابر, اور وہ حدیث یہ کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور خدمت میں آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس چیز کی اطلاع دیں, وہ چیز بتائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمائی, اب اس کی مجھے اطلاع دیں. انہوں نے فرمایا یا جابر, اے جابر, جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز تخلیق دی ہے وہ میرے نور کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. دیجی صاحب یہ حدیث کتاب سے نکال دی گئی. اب ہمیں کتاب بتائی جاتی نکلی صاحب یہ جو حدیث ہے لوگوں نے حوالے دی, یہ تو حدیث کی کتاب میں موجود نہیں, اب نکالی کہاں ہے حدیث, اب حدیث ملتی نہیں. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے, ایک شخص دبئی کا عرب امارات کا مذہبی امور کا وزیر, اب تو خیر اس کو معطل کر دیا یا برطرف کر دیا کسی وجہ سے, عیسیٰ ماں نے, حافظ حدیث بہت بڑا محدث, عیسیٰ ماں نے اس کی کھوج میں لگ گیا دنیا میں. ایک تو یہ کہ مذہبی وزیر تھا, سارے ذرائع اس کے پاس تھے, پیسہ بھی اس نے بینتا لگایا, اور دنیا بھر کے کتب خانے میں امام احمد ابن حنبل کی مسند کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جس میں یہ حدیث ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا یہ حدیث کی کتاب ملی کہاں, افغانستان کے دور و دراز کسی دیہات میں کسی عالم دین کے پاس اس کا پرانا نسخہ موجود تھا. عیسیٰ مانے نے وہاں تک رسائی حاصل کی اور بڑا زر کثیر خرچ کر کے اس کتاب کو حاصل کیا, اور حاصل کرنے کے بعد اس کا اقتصاب چھاپ کر کے لوگوں میں عام کر دیا کہ اصل کتاب موجود ہے, اور مل گئی جس میں یہ حدیث شریف موجود ہے, یہ نکال دی انہوں نے. اور یہ کوئی نیا کام نہیں, عرب دنیا میں, مصر میں بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ایک کام تو یہ کر رہے ہیں ہماری کتب حدیث سے کہ تلخیص, ایک نئی بیماری آئی, ساری حدیثوں کی تلخیص لے رہے ہیں, جیسے تفسیر روح المانی, روح البیان, اس کی تلخیص لے رہے ہیں. اور کمال تو یہ کہ تلخیص کرنے والا خود اپنے مقدمے میں لکھ رہا کہ میں نے اس تفسیر کی تلخیص اس لیے کی اس میں بہت سارے فارسی شعر، بتائیے دنیا میں فارسی کون جانتا، اس لیے میں نے وہ نکال دی، سارے غیر ضروری باتیں میں نے وہ نکال دی. بندے خدا کیا فارسی دنیا میں نہیں جانتے؟ ہمارے یہاں ابھی بھی مدرسوں میں فارسی پڑھائی جاتی، پورا افغانستان جناب وہ فارسی جانتا ہے، ہندوستان کے تمام مدارس میں فارسی پڑھائی جاتی، وہ انہوں نے نکال دی، ساری چیزیں ضائع کر دی. دو تین باتیں میں پہلے بتا چکا اور اب بھی بتاتا ہوں، اور یہ سنیے، یہ سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، جب جی چاہے مجھ سے فوٹو کاپی آپ لے لیجئے گا. ابو داؤ شریف کی حدیث کی کتاب، صحیح ستہ کی ابو داؤ، اس میں چار حدیثیں ہیں، چار حدیث کہ جب آدمی ایسے کہے اللہ اکبر تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، جیسے ہم سب حنفی مذہب میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے. آپ کو تعجب ہوگا، یہی دار الارشاد کراچی نے، مکتب اہل حدیث، انہوں نے یہ کتاب چھاپی. ابھی دیکھ لیں، یہ چاروں حدیثیں حدیث کی کتاب سے نکال دی، اور اس فقیر کے پاس سو برس پہلی ابو داؤد شریف مصر کی چھپی بھی موجود ہے، جس میں یہ چاروں حدیثیں موجود ہیں. فوٹو کاپی لے لیں اس صفحے کی، اور ان کے پاس جائیے، پوچھیں کہ یہ آپ نے کیا بےمانی کی، کیا اس طریقے سے جنگ جیتی جاتی ہے کہ حدیث ہی کو کتاب سے نکال دیا جائے. لے جائیے صفحہ مجھ سے آپ، اور پوچھئے کہ یہ کیا ہے. صرف اس لیے کہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی تبلیغ کر کے لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں ہاتھ باندھے جائیں اور افیدہ نہیں کیا جائے. کچھ سال گزرنے کے بعد آپ سے پوچھا گا کوئی حدیث ہے آپ کے پاس یہاں ہاتھ باندھنے، اب آپ یہ حدیثوں کی کتابیں دکھائیں تو اس میں تو حدیث ہی موجود نہیں. تو یہ ساری بےمانی ہو رہی دنیا بھر میں، لیکن الحمدللہ علماء باخبر ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچاتے. عیسیٰ ماں نے، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس نے مسند امام احمد تلاش کر لی، اصل جس میں کہ یہ حدیث موجود ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا، کہا لکھ دے، اس نے لکھ دیا ماں کا نا جو ہو چکا، وما یکون جو ہونے والا، الا العبد اور جو ابد تک ہونے والا، وہ سب لکھ دے، اس نے سب لکھ دیا. اچھا اب آئیے، کس سے پتا لگا کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کا نور نہیں بلکہ قلم ہے. اب لیجیے محدثین، اللہ نے جزائے خیر دے، اس حدیث پر کلام کیا اور ایک بہت بڑا بھاری بھرکم سوال پیدا کیا کہ سب سے معرض وجود میں آنے والی چیز قلم ہے، ٹھیک ہے، اور قلم سے کہا ماں کانا وہ لکھ دے جو ہو چکا، وما یکون جو ہونے والا، ماں کانا پر بحث کو روک لیجئے، وہ لکھ دے جو ہو چکا، جب کائنات میں کچھ تھا نہیں تو اس نے کیا لکھا، جو ہو چکا اس نے کیا لکھا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یا اس کی توصیف اور تعریف لکھی؟ یہ علم کلام اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمانہ نہیں گزرتا. یہ تو ہم ہیں جو چاند اور سورج کے حساب لگا کہتے ہیں آج تو سال ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، یہ سال، یہ اللہ تعالیٰ پر زمانہ نہیں گزرتا. خیال شریف میں رہے آپ کے. اب بتاؤ کہ وہ کہاں ماں کانا جو ہو چکا اس نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا. لیجئے صاحب بحث کو سمیٹئے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، بر صغیر کا عظیم محدث، جن کا وصال 1052 ہجری میں ہوا، یہ دو چار سال، 100-200 برس کے نہیں، 1052 ہجری، جنہوں نے مغل اعظم اکبر کا دور دیکھا، مجدد الف ثانی کے ساتھیوں میں، انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں کتنا شاندار نسخہ بیان کیا. پہلے سوال قائم کیا کہ یہ بتائیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور رب کریم نے قلم سے فرمایا ماں کانا لکھ دے جو ہو چکا، اس نے کیا لکھا. شیخ موقع کہتے ہیں کہ اس نے جو گزرا یہی لکھا کہ نور پاک مصطفیٰ کا تذکرہ لکھا، اس کے علاوہ حدیث کی توجہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اب کریم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو کیسے پیدا فرما. مما کانا وما یکون جو گزرا، وہ گزرا یہ کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کا تذکرہ لکھا. اب بات واضح ہوئی کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا. اب آئیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نور تو ہم مانتے نگر مانوی، یعنی ہدایت کا نور ہے، لوگوں کو ہدایت ملی، کفر و ظلمت دلالت سے نکالے گئے، راہ ہدایت پائی، اس کو بھی تو نور کہتے ہیں. بالکل اس کو بھی نور کہتے ہیں ہم، یہ مانوی نور کے بھی بالکل قائم. اب آئیے کیا حصی نور، اس کے سنیے اب آپ بات حصی نور کے متعلق. یہ سب حدیثوں کا مجموع بیان کر رہا ہوں، ہر ایک کا ثبوت موجود ہے، کسی کو ضرورت ہو تو میں مکمل ذمہ داری سے آپ کو اس کا ثبوت دوں گا. صحابہ کہتے کہ جب حضور علیہ السلام کلام فرماتے تو جو آدمی کے دانتوں میں سان ہوتی ہیں، لکیریں، سان جس کو کہتے ہیں، خلا، اس خلے میں سے ہم دیکھتے کہ نور کی کرنیں نکلا کرتی. تو ایک راوی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں تھا، ایک دھاری دھار جبہ پہنے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جلوہ گر تھے، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا. میں بغیر تردد کے بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی تابانی اور چہرے کی نورانیت چاند پر غالب آ رہی، چاند پر غالب آ رہی. یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حصی نور ہے، یعنی یوں بھی دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. اب آئیے، علامہ ابن اساکر، تاریخ دمشق، یہ 40 جلدوں پر مشتمل ہے. ہم نے دنیا بھر میں تلاش کی، اس کی بھی تلخیص ہو گئی، کہیں 15 جلدیں، کہیں 20 ہیں، کہیں 22 ہیں، لیکن بسیار تلاش ہمیں وہ 40 جلدیں مل گئیں جو ہمارے لائبریری میں موجود ہیں. ابن اساکر یہ مورخ بہت بڑا جس نے دمشق کی تاریخ لکھی، اور سب سے عمدہ تاریخ جو تاریخ دان بھی ہے اور محدث بھی، ابن اساکر نے یہ حدیث لکھی، اگرچہ اور بھی کتابوں میں موجود. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ صبح سورج طلوع نہیں ہوا، اندھیرے کا وقت تھا، میں سوئی سے کچھ کپڑا سی رہی تھی، اچانک میری سوئی اندھیرے میں گر گئی. اب سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، میں نے اسے ہرچند تلاش کیا، ایسے اندھیرے میں مجھے سوئی نظر نہیں آئی. اب کیا ہوا، سوئی کو تلاش کرنا میں نے چھوڑ دیا. جیسی حضور علیہ السلام میرے حجرے میں آئے تو حجرے میں جلوہ گر ہوتے ہی ایسا نور پھیلا کہ میں نے آپ کے چہرے کی روشنی میں سوئی کو تلاش کر لیا. معلومات حصی نور بھی ہیں، اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسے یوں قلم بند کیا، سوزن، فارسی میں سوئی کو سوزن کر، سوزن گمشد ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشد ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. شام ہو جا تو صبح جناب طلوع ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا یہ حصی نور بھی. اور بعض راوی کہتے ہیں ہم جب حضور کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کے رخسار، جس کو عارض بھی کہتے ہیں، آپ کے رخسار میں وہ چمک دمک ہوتی کہ اللہ اکبر، ایسا لگتا جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہے. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے کہ دیواروں کا عکس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخساروں میں نظر آتا، یہ بھی ہم دیکھتے کبھی کبھی. لیکن ایک بات اور رہ گئی، ہمارا مخالف کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑتا، اب اس کے خلاف بھی حدیثیں ہیں. لیجیے، اس کا بھی ذہن صاف ہو جائے، یہ بات بھی ختم ہو جائے. لیجیے ساتھ، بخاری کتاب اللیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نماز پڑھتے تھے، اندھیرا ہوتا، ایسے کر و فر کے مکان اس زمانے میں نہیں، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے، جب نیت باندھتے کھڑے ہو کر، اندھیرا ہوتا، جب سجدہ کرتے تو میرے پیر کو اشارہ کر دیتے تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے اور میں دیکھتی کہ اندھیرے میں حضور نماز پڑھا کرتے. لیجیے صاحب، اس سے چند مسائل ہمارے فقہا نے یہ نکالے. جیسے ہماری یہاں منع ہے کہ یہ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھی جائے، اندھیرے میں کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، ایک بات. دوسرا مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ حالت نماز میں کوئی آدمی اگر سامنے لیٹا ہو اور اس کے پیچھے، یعنی اس طرف رخ کر کے اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی. البتہ علماء نے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے مکروہ جانا کہ کوئی آدمی ایسے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے یوں بیٹھا جائے، نہیں، بلکہ پشت کے پیچھے نماز آگے پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی نمازی کے سامنے ایسا نہ بیٹھے کہ دونوں کا چہرہ آمنے سامنے ہو رہا ہو، اس کو ہمارے امام صاحب نے مکروہ لکھا. دیکھیے مولانا، یہاں تو آپ نے دیکھا کہ نور کا معاملہ تو نہیں، تو اندھیرا ہوا کرتا، ایک بات. دوسری بات سنیے، حضور علیہ السلام جب طائف کے میدان میں گئے اور لوگوں نے پتھر مارے، اللہ اکبر، پتھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے، زخمی ہونے کے بعد اسی طرح احد میں کئی جگہ حضور علیہ السلام زخمی ہوئے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب خون حضور علیہ السلام کے جسم سے نکلا تو آپ کے نالین اور پنجوں میں خون اس طریقے سے آپ کے نالین اور تلوے چپک گئے. ہم نے جب حضور کے نالین کو جدا کرنا چاہا تو ایسے چپک گئے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہیں حضور علیہ السلام کے تلووں کی کھال نہ نکل جائے. اتنا خون حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نکلا. کہا حضور اس قوم پر آپ اس کے خلاف دعا کر دیں, دعا کر دیں یہ قوم تباہ ہو جائے. میرا آپ کا ایمان اگر دعا کر دیتے قوم تباہ ہو جاتی. لیکن فرمایا نہیں, میں تو قہر اور غضب بنا کر نہیں بھیجا گیا, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ بیچارے معذور ہیں, مجبور ہیں, یہ مجھے جانتے ہی نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس لیے سارا سلوک کر رہے ہیں. اور اے جماعت صحابہ سنو, اگر یہ ایمان نہ لائے ان کی اولاد ایمان لائے, ان کی اولاد ایمان لائے. اور حضور نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت فرما. اور آپ نے دیکھا اور پڑھا کہ وہ قوم کے لوگ جو پتھر ماننے والے, ان میں سے اکثر و بیشتر حضرات ایمان لے آئے. چند وہ جن کی قسمت میں ایمان نہ تھا وہ تو دیکھ کر کے ایمان نہ لائے, لیکن یہ حضرات ایمان لائے, ان کی اولاد ایمان لے. اب حیران, ابو جہل کا لڑکا ایمان لے آیا, بڑے بڑے دشمن ایمان لے کر کے آ کر حضور ان کے خلاف دعا نہیں فرمائی. تو اچھا, اگر حضور سراپا نور ہیں تو یہ نور کیوں نہیں نکلا, یہ خون حضور کے بدن سے کیسے نکلا؟ اچھا صاحب لیجیے, اب تھوڑی سی تفصیل ہماری سنیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. ہاں, لیکن کہاں خلل پڑے گا جب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے جیسے ہیں, ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں, یا اختلاف ہو جائے. حضور انسان ہیں, بشر ہیں, مگر اعلی اور ارفع بشر ہیں. ایسے بشر ہیں کہ دنیا میں چٹائی پر لیٹتے ہیں اور جب جاتے ہیں روحانی طور پر تو عرش پر جلوہ گر ہوتے. اب اس کے خلاف حدیث سنیے آپ, ایک تو وہ سن چکے آپ ابن اساکر کا معاملہ لیجئے صاحب. اب دوسرا رخ لیجئے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج جبریل امی آئے, اور راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے یہاں تک چیرا گیا, سینے کو کھولا گیا, دل نکالا گیا, زمزم سے اسے دھویا گیا, اور زمزم سے دھونے کے بعد دل کو سینے میں رکھ کر اور اس کے بعد میں پھر میرے سینے کو بند کر دیا گیا. راوی نے پوچھا یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں سے یہاں تک چیرا گیا, اس سے مراد کیا؟ راوی نے کہا میں نے حضور پوچھا تو آپ نے یہ اشارہ کیا کہ یہاں سے یہاں تک چیرا گیا اور میرے دل کو نکالا گیا اور دل کو زمزم شریف سے دھو کر اور میرے سینے میں رکھ دیا گیا. اب لیجئے صاحب, وہاں تو پتھر لگے تو خون نکل آیا, یہاں پورے سینے کو چاک کیا, دل کو نکالا, ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا, ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا. اور اس کا پلٹ سنیے, ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور گھر تشریف لے گئے ان کے, تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن گزر گئے کہ کوئی روٹی کا لقمہ میرے حلق میں نہیں پڑا, تین دن گزر گئے. حضور نے فرمایا بیٹی صبر کر, کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نوجوان عورتوں کا سردار بنا دیا؟ اور اس کے بعد اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا, فرمایا یہ دیکھ میں نے تو سات دن سے کچھ نہیں کھایا اور حضور کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا. بیٹی میں تو اللہ کا رسول, میں نے تو سات دن سے کچھ نہیں کھایا. یہاں دیکھیے آپ, سات دن سے نہیں کھایا تو بھوک کا جناب اثر ہے, پیٹ پہ پتھر بندھا ہوئی. بارہ آپ نے سنا, بچپن سنتے چلے آئے, اب اس کا حق سنیے. حضور وصلی روزے رکھا کرتے, وصل کے معنی ہے ملان, وصلی روزے کا مطلب ایک روزے سے دوسرے روزے کو ملا دینا. اور کیسے ملانا؟ نہ سحری نہ افطار, اس میں افطار بھی نہیں ہوتی سحری بھی نہیں ہوتی. چالیس چالیس پچاس پچاس دن تک روزہ. کیا کوئی انسان چالیس دن بھوکا پیاسا رہ سکتا؟ اب ڈاکٹروں سے پوچھیے, چند دن آدمی بھوکا پیاسا رہے تو بینائی جواب دے جاتی, آنکھوں میں پردہ آ جاتا. چالیس چالیس دن, صحابہ کو معلوم ہوا کہ بغیر سحری بغیر افطار کا روزہ رکھ رہے, انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا. اب دیکھا ایک دو دن میں لڑکھڑا رہے, چلنا نہیں ہو رہا, زوف اتنا آ گیا کہ چل بھی نہیں سک رہے. حضور نے پوچھا یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور ہم آپ کی نقل کر رہے, جیسا آپ نے وصلی روزہ رکھا ہے ہم نے بھی ویسے ہی وصلی روزہ رکھا. حضور نے پوری جماعت صحابہ فرما ایوکم مثلی، کیا تم میں کوئی میری مثال ہے، کیا کوئی مجھ جیسا تم میں ہے؟ سنو، میرا رب کسی عالم میں مجھے کھلا دیتا اور کسی عالم میں مجھے پلا دیتا، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ کسی نے جرت نہیں کی، یہ قرآن میں تو آیت ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ آپ تو انسان ہیں، ہماری مثل ہیں، کسی نے جرت نہیں کی. اب دیکھیے، کہیں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کہیں 50 دن نہیں کھا رہے ہیں، کہیں تو جناب دہن سے خون نکل رہا، بدن سے خون نکل رہا، جبریل امین نے پورا سینہ چیرا، ایک قطرہ بھی خون نہیں نکلا. یہ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. محدثین نے اس میں ہم آہنگی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام اعلیٰ و ارفع بشر اور نور بھی بے نظیر ہیں. کبھی بشریت کا غلبہ ہوتا ہے، خون نکل رہا، اور جب کبھی نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو ایک قطرہ بھی خون نہیں نکل رہا. جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب حضرت عائشہ صدیق حجرے میں گئے تو نور سے پورا حجرہ روشن ہو گیا. کہیں نورانیت کا اظہار ہے، کہیں بشریت کا اظہار ہے. کبھی کبھی حضور کا نور اتنا غالب آتا کہ بشریت چھپ جاتی، اور کبھی کبھی بشریت اتنی غالب آتی ہے کہ نور کو چھپا لیتی ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور پیدا فرمایا اور بشر بھی پیدا فرمایا. اگر یہ بات آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور کو بشریت کا لبادہ اڑا کر کے اس دنیا میں بھیجا، بشر کا لباس پہنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور حکمت کیا تھی؟ اب لیجئے مولانا روم سے سنیے حکمت کیا ہے. اللہ اکبر. مولانا روم کہتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں مولانا روم، کہتے ہیں حضرت علی کے دور میں یہ لباس بشریت میں حضور کو کیوں بھیجا؟ کہتے ہیں حضرت علی کے دور میں ایک بچہ چھت پر چڑھ گیا، وہ چھت تھی بغیر منڈیر کی، جس میں منڈیر نہیں تھی، اور ماں بچے کو لے کر بیٹھی، ماں کی نظر چوک گئی اور بچہ رینگتے رینگتے چھت کے کنارے تک پہنچ گیا. اب قریب تھا کہ گر جائے، فوراً اس عورت نے کہا امیر المومنین حضرت علی کے لیے جاؤ فوراً ان کے پاس کے بچے کی جان بچانے کا کوئی طریقہ کریں. اور بچے کی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے پکڑنے کے لیے جائیں تو بچہ آگے کی طرف جاتا، نتیجتاً بچے کا انتقال ہو جائے گا. حضرت علی کی خدمت میں مسئلہ آیا، سنی حضرت علی نے کتنی بہترین ترکیب بتائی، فرما ایسا کرو کہ جتنی عمر کا یہ بچہ، اسی عمر کا ایک بچہ چھت پہ چڑھا دو، وہ عورت اس بچے کو پکڑ لے، ایسا نہ ہو یہ بھی وہیں پہنچ جائے، اس کو پکڑے، کچھ آواز نکالو بچے کو مخاطب کرنے کے لیے، کچھ آواز نکالو. بچہ جب پیچھے دیکھے گا مڑ کر، اسے اپنے ہی جیسا بچہ نظر آئے گا تو یہ واپس آ جائے گا، اس کی جان بچا لی جائے. مولانا روم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اسی عمر کا ایک بچہ چھت پر چڑھایا، اس کو پکڑ لیا اور بچے کو آواز نکالی. بچے نے جب اپنے بچے کو دیکھا، جنس کی طرف رجوع کرتا، فوراً بچہ الٹے پاؤں مڑا اور اپنے بچے سے کھیلنے کے لیے آیا تو اس کو پکڑ کر اس کی جان بچا لی. یہ واقعات حضرت علی کے دور کا. اللہ اکبر. مولانا روم اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں، میرے عزیز یہ انسانیت جو ہے یہ تو جہنم کے گڑے کے قریب پہنچ گئی، اور قریب تھا کہ گر کر جہنم کے گڑے میں پہنچ جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے کہ انسان کو اپنا حبیب کو انسان بنا کر بھیجا، اور اس نے قوم کو مخاطب کیا کہ میری قوم آؤ، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں. جب قوم واپس آئی، جہنم کے گڑے میں گرنے سے بچ گئی، کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی حضرت علی بن گیا. یہ بے شمار اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس بشریت میں اس آب و گل میں عزیزان گرامی مبوس کرنے میں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد النبی کا مہینہ ہے. رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کی میلاد کی برکتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. اور خاص اس مہینے میں دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ربیع الاول میں ہماری سن لے اور یقیناً قبول کرے گا. اس لیے کہ اس کا ارشاد ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. کہ رب کریم پاکستان کو دوام اور پاکستان کو بقا ہماری ظاہری زندگی سمر جائے، آخرت کی زندگی بھی سمر جائے، یہ خصوصی دعائیں اس مہینے میں مانگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی برکتوں سے متمتع فرمائے. وما علینا الا البلاغ.